Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Katarzyna Lubnauer, nową szefową Nowoczesnej, zdecydowali delegaci na konwencji partii. Minister sportu i turystyki Witold Bańka wezwał do dymisji cały zarząd Polskiego Związku Kolarskiego. Korespondenci i wolontariusze z całego świata będą bronić dobrego imienia Polski. Katarzyna Lubnauer, nową przewodniczącą Nowoczesnej, w głosowaniu podczas kongresu partii pokonała dotychczasowego lidera Ryszarda Petru. Na Katarzynę Lubnauer głosowało 149 delegatów, jej kontrkandydat zdobył 140 głosów. Wyniki pokazują, jak bardzo wyrównany był to pojedynek, jak blisko był wynik mój i Ryszarda Petru, skomentowała rezultat głosowania nowa przewodnicząca partii. Z kolei Ryszard Petru podziękował Katarzynie Lubnauer za rywalizację. To jest demokracja, taką partię stworzyliśmy od początku i taką chcieliśmy, żeby była, dodał dotychczasowy szef Nowoczesnej. Minister sportu i turystyki wezwał do dymisji cały zarząd Polskiego Związku Kolarskiego. Witold Bańka na Twitterze napisał, że w przeciwnym razie wystąpi do sądu o zawieszenie władz i wprowadzenie kuratora. Dziś resort wydał oświadczenie w sprawie audytu i doniesień medialnych dotyczących sytuacji w federacji. Czytamy w nim, że tu cytat, przedstawiciele firmy realizującej audyt w związku przekazali dyrektorowi Departamentu Sportu Wyczynowego informacje świadczące o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby pełniące w związku istotne funkcje. Notatka o przebiegu spotkania została przekazana do prokuratora krajowego. Napisano w komunikacie. Dziś były wiceprezes związku Piotr Kosmala w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty zarzucił władzom federacji liczne nadużycia, m.in. zastraszanie. Korespondenci i wolontariusze z całego świata będą bronić dobrego imienia Polski. Fundacja Reduta Dobrego Imienia na konferencji Support Poland, Wspieraj Polskę, podsumowała swoje kilkumiesięczne działania mające na celu walkę z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w zagranicznych mediach. W wydarzeniu uczestniczył także wicepremier Mateusz Morawiecki. Marta Szulborska. Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas konferencji podziękował Polonii za przeciwdziałanie pojawiającym się w zagranicznych mediach sformułowaniom takich jak polskie obozy. Bardzo dziękuję również Polonii. Polonii, która ma już pierwsze sukcesy, na przykład w New York Times. Już dzisiaj poszedł taki okulnik do dziennikarzy, żeby nie używać sformułowania polskie obozy. Jak powiedziała prezes Reduty Dobrego Imienia Mira Wszelaka, wolontariusze, którzy zarejestrują się do aplikacji, będą mogli zgłaszać Polsce zniesławienia, z którymi się spotkali. Również otrzymają informację zwrotną o tym, do kogo i jaki komunikat mogą wysłać, czyli jeżeli ktoś nie chce poprawić sformułowania polski obóz w jakiejś gazecie, taka osoba pojedyncza otrzymuje od nas informację, żeby wysłała konkretny komunikat wzywający do sprostowania. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Nowym Sączu zorganizowano dziś happening zachęcający do zostania darczyńcą szlachetnej paczki. Mieszkańcy mogli też wesprzeć konkretną rodzinę, wrzucając datki do specjalnej skarbonki lub zakupując żywność czy środki czystości. Skromne pieniążki, ale coś wrzuciłam, bo podoba mi się ta akcja bardzo. Bo wiele ludzi po prostu jakoś tak podniesie się na duchu, po prostu nie traci nadziei, bo jest wiara w tych ludzi, że ktoś pomoże. Nazywam się Jakub Urbaniak, jestem wolontariuszem Szlachetnej Paczki. W Szlachetnej Paczce realizujemy zasady mądrej pomocy, która ma wspierać rodziny, pomóc im wyjść z ciężkiej sytuacji, w której się znaleźli. Można powiedzieć, że dać takiego prawdziwego kopa do działania, pokazać, że w społeczeństwie nie są sami. Paczki przygotowane przez darczyńców trafią do potrzebujących za 2 tygodnie. To nie jedyna akcja, w której warto wziąć udział. Jutro w całej Polsce odbędzie się wielka uliczna zbiórka darów w ramach 25. jubileuszowej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na termometrach od 9 do 11 stopni, chłodniej na zachodzie i północy kraju, gdzie termometry pokazują około 6 stopni. W nocy dużo chmur, momentami też popada. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czemu tu wciąż tak ciemno? Reneuszu, u nas aż do niedzieli jest przecież Black Friday. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie trwa aż 3 dni. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w swoim sklepie Saturn. Saturn, technologia tak ma. Black Friday w Smyku przez cały weekend. W sklepach stacjonarnych Smyk aż 25% rabatu na wszystko. A na smyk.com mnóstwo innych promocji. Oferta ważna od 24 do 26 listopada. Promocje nie łączą się. Regulamin na smyk.com. Cały dla małych. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Huawei P10. Masz to czarno na białym. Prezenty dla córki? Tak, wysyłamy zabawki dla naszego wnuka. Jak zawsze Pocztą Polską. To takie wygodne. Nadaj na poczcie paczkę plus, a potem w internecie widzę, gdzie jest i dostaję SMS, że już dotarła. I najważniejsze, za nadanie paczki plus mogę zapłacić kartą Mastercard albo Maestro zbliżeniowo. Paczka plus to świetne rozwiązanie. To nowa usługa Poczty Polskiej. I to takie proste? Tak, taka właśnie jest paczka plus. Szybka i pełna korzyści. Paczka plus. Wiele możliwości. Sprawdź wszystkie na www.poczta-polska.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Breville wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Breville. Breville, włącz kreatywność. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2999 zł, oszczędzając 400 zł. A dodatkowo odbierzesz 400 zł w wybranych bankomatach w Polsce. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Cogito Ergo. Witam Państwa serdecznie w programie Cogito Ergo, kolejnym wydaniu i kolejny raz w tym wspaniałym miejscu, w którym bardzo wiele razy zdarzali się goście wyjątkowi i w naszym programie zdarzali się goście wyjątkowi, ale tak wyjątkowej osoby, jaką gościmy dzisiaj, jeszcze nie było. Anioł polskiej piosenki, pieśniarka i poetka Antonina Krzysztoń. Będziemy dziś długo rozmawiać, ale zaczynamy oczywiście od piosenek. Chciałam Was bardzo serdecznie przywitać. Chciałam zacząć piosenką, która jakoś w radio najbardziej jest i była popularna i która też wiąże się z całym moim życiem, bo ją śpiewam właściwie odkąd zaczęłam ją śpiewać, to śpiewam ją do dziś. Perłowa Łódź i chciałam ją dedykować mojej córce Basi, która tutaj jest. W naszych dłoniach płomyk. naszych dłoniach płonie. Kiedy przepłynie perłowa łódź, jak o tym śpiewa serce, ty mnie zawołasz na cały, cały głos. Nie, nie opuszczaj mnie już więcej. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Jesteś przy mnie, czuję spokój, czuję radość i wytchnienie. Przeszłe dni jedna łza, przez nią widzę uśmiechniętą twarz, tylko twoją uśmiechniętą twarz. Że tą łodzią my płyniemy razem. Mówisz mi, że tą łodzią my płyniemy zawsze. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach Piosenka pod tytułem Mój Przyjacielu. Chciałam ją dedykować moim przyjaciołom, którzy tutaj są i wam wszystkim też. I wielką mieć prośbę, żebyście mi pomogli w refrenie. Światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Spróbujmy. Światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Światłość, ciemność jej nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Mój przyjacielu, smutno ci, tlącą nadzieję przeciąg zmuchnął. Nie zapominaj, jest taka moc, która w słabości tylko mieszka. Światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Światłość, światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Ty przecież wiesz, nie szkodzi to, że jesteś pusty, i samotny, nikomu to nie szkodzi, bo nie szkodzi nic, że jesteś pusty, bo światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci, ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Jesteś bezbronny, tak jak deszcz, nad sobą się nie zatrzymujesz. Wiele tajemnic tak poznajesz, strugami w siebie płynąc. Bo światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności, światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Jesteś bezbronny, tak jak deszcz, nad sobą się nie zatrzymujesz. Wiele tajemnic tak poznajesz, strugami w ziemię płynąc. Bo światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. A przez otwarte serce wpadł w toku błękitnych skrzydłach i uwił sobie gniazdo w nim. Na jakiś czas się tu zatrzyma. A przez otwarte serce wpadł w toku błękitnych skrzydłach i uwił sobie gniazdo w nim. Na jakiś czas się tu zatrzyma. Światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci, ciemności nie ogarnia. Światłość w ciemności świeci i ciemności nie ogarnia. Ciemności i ciemności nigdy. Ja to mówię jako człowiek, który uwielbia słuchać śpiewania, ale sam nie ma szczególnych talentów w tej mierze. Po co człowiek śpiewa? Normalnym stanem jest mówienie, a śpiewanie to jest takie dziwaczne dosyć jest zachowanie, nie? Ja mogę powiedzieć, że na pewno to jest jakimś moim językiem, odkąd pamiętam. I nawet taka była opowieść w mojej rodzinie, że podobno jeszcze jak byłam w beciku, nie wiem, tutaj pewnie tylko starsze osoby pamiętają, co to jest za przedmiot becik, to podobno już powtarzałam melodię, więc mogę powiedzieć, że to był mój pierwotny język. No i myślę, że jest to język, który trafia po prostu do wszystkich, czyli że możesz nie znać języka, ale słuchasz też z przyjemnością przekazu, który jest w piosence, prawda, który jest poza tekstem też. Czyli śpiewanie jest bardziej pierwotne i skuteczniejsze niż mowa wedle ciebie, tak? Nie ośmieliłabym się tego powiedzieć, ale wiem, że śpiewając możesz się skontaktować z wszystkimi ludźmi na świecie, tak naprawdę. Mhm. Natomiast z mową bywa różnie. No tutaj przed chwilą... Czasami się nie można porozumieć nawet w tym samym języku, jak wiadomo, prawda? Coś o tym wiemy, tak. Tak. Przed chwilą słyszeliśmy, jak pięknie publiczność tutaj w studiu Osieckiej śpiewała, ale generalnie Polacy to tak słabo ze śpiewaniem publicznym, wspólnym. mam 100 lat, to rzeczywiście wszyscy potrafią, ale nie jest to taka nasza domena jak Włochów, Francuzów, czy nawet Czechów, czy wielu, wielu narodów europejskich. Dlaczego myślisz, tak jest? Dlaczego Polacy się raczej boją śpiewać? Mogę powiedzieć, że na swoich koncertach tego nie doświadczam. Zawsze śpiewają. Więc myślę, że trzeba to pytanie zadać komuś innym. Tym, którzy nie przychodzą na twoje koncerty. Bo trzeba ich wszystkich przysłać. Wszystkich, żeby dotarli na twoje koncerty. Rzeczywiście, ty zaczęłaś bardzo, bardzo wcześnie i początkowo to był element twojego również buntu przeciwko systemowi. Współdziałałaś z Komitetem Obrony Robotników. Twoją ciocią była jedna z założycielek komitetu, Halina Mikołajska i jej mąż Marian Brandes. Jak wspominasz ten czas w kwestii właśnie wpływu na dzisiejszy twój stan ducha? Czy to był piękny czas, czy to był strasznie trudny czas, czy go wspominasz z przykrością, czy raczej to był właśnie czas klarownych podziałów i wyrazistej hierarchii, gdzie jest dobro, gdzie jest zło? Na pewno to był czas mojej młodości, prawda, więc wiadomo, że... Która trwa. W pewnym sensie. Młodości, więc to się widzi też inaczej i inaczej pewne rzeczy człowiek przeżywa. Na pewno było o tyle łatwiej, rzeczywiście to już wiele osób mówi, wszyscy o tym wiemy, że był taki czarno-biały jakby podział, było wiadomo, gdzie jest wróg. Na przykład podejmowanie decyzji było o wiele prostsze. Ja myślę, że to, czego my teraz doświadczamy, jest bardzo trudne dla bardzo wielu ludzi, bo jest związane z pewnym konfliktem, który czasami jest także w naszych rodzinach, wśród naszych najbliższych, że nie potrafimy się porozumieć. To tego, żeśmy nie doświadczali, teraz to doświadczamy. Ja mam wielką taką tęsknotę i pragnienie, żebyśmy wreszcie z tego wyszli, żebyśmy mogli naprawdę uznać to, że ktoś może inaczej widzieć świat, że może mieć inne zdanie, bo wiele z tego, co nas łączy, jest o wiele ważniejsze niż polityka tak naprawdę. No ja jestem taką zwolenniczką i myślę, że większość ludzi w ogóle tak uważa. Jestem przekonana, że wszyscy są zmęczeni i że to jest bardzo trudne to, przez co my przechodzimy. Może właśnie dlatego, że za mało śpiewamy, za mało chodzimy na twoje koncerty. Jakbyśmy śpiewali razem, to tę wspólnotę byśmy budowali. To jest jakaś wspólnota w tym śpiewaniu. To buduje taką wspólnotę. Na swoich koncertach, jak czujesz fluidy od publiczności, to myślisz, że to są ludzie, z którymi cię więcej łączy niż dzieli? Ja na pewno miałam takie przeżycie wiele lat temu, że będąc właśnie w jakimś teatrze, pamiętam, że to było w teatrze, że miałam taki moment, rodzaj jakby, jeśli chodzi w obrazie, jeśli mogłabym to przedstawić, taki promień, taka świadomość, którą mam zawsze i w tej chwili też ją mam i jak do was mówię, że to spotkanie już nigdy się nie powtórzy, że może przyjdziecie na mój koncert jeszcze, czy na jakieś spotkanie, ale to, które nam jest dane, jest jedno jedyne i w momencie tej świadomości właśnie, pamiętam, że się tak uśmiechnęłam, wyszłam na scenę i właściwie od tego momentu zaczęły się moje spotkania z ludźmi, którzy przychodzą, a nie koncerty, to znaczy one się nazywają koncertami, ale myślę, znaczy jestem przekonana, że jest w tym więcej spotkania i ja odczuwam też życzliwość i ludzie, którzy do mnie później przychodzą i opowiadają o swoim życiu też. Także ja się czuję w jakiś sposób rodzinnie też. I dzisiaj też mam takie poczucie i cieszę się, że jesteście, żeście przyszli i że mi towarzyszycie. Bardzo wam za to dziękuję. Mówimy o tych wszystkich wspaniałych słuchaczach, którzy są tutaj dzisiaj z nami, ale mówimy też o radiosłuchaczach Trójki, którzy nas słyszą, których tu nie ma, co prawda w internecie mogą nas zobaczyć, ale których tu nie ma, ale światłość to im zaświeciła chyba, prawda? W radiu to bardzo nie świeci, ale jednak świeci. W ogóle dobry tekst jest, mało znany, niby znany, ale mało znany, prawda? Taka stara moja bardzo piosenka, zresztą ona jest dla przyjaciela napisana, który przyszedł do mnie, pamiętam dokładnie ten dzień i ten w ogóle moment i był bardzo smutny i on wyszedł i po prostu od razu napisałam ten tekst. Zresztą z każdą piosenką, którą piszę, są związane różne historie. Nie powstają one tak sobie po prostu, tylko albo wyświetlają mi się jakieś obrazy w głowie, albo zdarzy się coś, albo jest właśnie jakieś spotkanie z kimś i one dają właśnie ten zapalnik do tego, żeby coś napisać. W tych piosenkach, które śpiewasz teraz, ale myślę też już od lat, można powiedzieć, jest bardzo wiele i radości, i spokoju, ale nie ma w nich takiego buntu, który u wielu bardów słychać, takiego sprzeciwu. U ciebie się czuje raczej właśnie spokój i równowagę. Skąd ta równowaga się bierze? W pewnym momencie uświadomiłam sobie właśnie też ze względu na to, że to jest spotkanie, o którym mówię, że ja chcę się dzielić rzeczami takimi. No ja różne rzeczy przeżywam, tak jak każdy z nas, prawda? Natomiast to, czym się chcę dzielić, to chcę się dzielić wszystkim, co uważam za najlepsze. Nie chcę się dzielić rozdarciem, nie chcę się dzielić cierpieniem, którego też oczywiście doświadczam tak jak każdy normalny człowiek, prawda, ale to nie jest to miejsce. Chciałabym też, żeby to było takie spotkanie, które byłoby też wytchnieniem. Po prostu też mam wrażenie, że to jest trochę jak w domu, gdzie zapraszasz gości i chcesz, żeby się dobrze czuli i dzielisz się wszystkim, co najlepsze, tak na ogół w każdym razie. Dobrze, ale jeżeli mówimy o wolności kultury, prawda, walcząc o wolność, walczymy również o wolność kultury, wypowiedzi artystycznej. Gdzie znalazłem takie twoje stwierdzenie, że piosenka czy muzyka może truć, czy kultura może truć, czy może kaleczyć? Czy krótko mówiąc, kulturze wszystko wolno, w związku z tym, że wolność wywalczyliśmy, czy też ona powinna mieć jednak jakieś granice i niedobrze, jeśli truje i niszczy? Myślę, że to jest tak jak z pokarmem, że czasami, jakby to powiedzieć, myślę, że przekraczanie granic, to co powoduje w drugim człowieku cierpienie, a czasami pewne słowa, pewne obrazy powodują to cierpienie, one są niedopuszczalne. Natomiast już, wiesz, karać, to znaczy na pewno zwracać na to uwagę, że nie można ranić ludzi i mówić, że na tym polega wolność. Bo wolność nie na tym polega. Wolność także polega na tym, że my dajemy wolność nie tylko sobie, tylko dajemy wolność innym. I ja rozumiem też, że jak są ludzie młodzi, to jest ten taki sprzeciw w człowieku i to świadczy o jakiejś niedojrzałości, to świadczy czasami o własnych ranach, no i takich różnych słabościach, prawda? To znaczy częstowanie ludzi takimi rzeczami świadczy właśnie o tym, o czym mówię, czyli albo o ranach, albo o właśnie własnej słabości, z której człowiek nie potrafi się wyzwolić i tą słabością wszystkich częstuje i tej niedojrzałości. No a jeszcze mówiąc o cierpieniu, bo nasza cywilizacja jest oparta właściwie na unikaniu cierpienia, prawda? Na ucieczce od cierpienia, cierpienie jako zło. I oczywiście czasem epatujemy nim w mediach, ale generalnie sami się cierpienia albo wstydzimy, albo od niego uciekamy. Nie chcemy cierpieć. A u ciebie to cierpienie czasami miewa sens. To znaczy pokazujesz, że coś z niego wynika, że ono jest po coś. To też wiemy, że cierpienie pokazuje nam w bardzo prosty sposób różne rzeczy, uświadamia nam. Ja mogę powiedzieć to ze swojego życia, że to cierpienie też odgrywa rolę w naszym życiu, bo pokazuje nam, w którym my jesteśmy miejscu, pokazuje nam prawdę o sobie, której czasami unikamy, bo po prostu wolimy, żeby nam było fajnie. Natomiast są wartości większe, za którymi idziemy i czasami zdajemy sobie sprawę, że musimy za to zapłacić, że taki wybór będzie powodował to, że będziemy cierpieć, ale są wartości, za którymi pójdziemy, dlatego że one właśnie są dla nas wartościami. Natomiast oczywiście uciekanie od cierpienia. Uciekamy czasami od cierpienia, ale nigdy od niego nie uciekniemy. My jesteśmy ludźmi i na naszej drodze ono staje. I trzeba się zastanowić dlaczego, po co. I są tacy, co to cierpienie ofiarowują za innych, prawda? I dobrze jest potrafić to zrobić, ale to jest bardzo trudna droga. Mówiąc jeszcze o tym okresie wczesnym twojej twórczości, przywołajmy twojego przyjaciela, Jana Kalusa, który powie, co myśli o Antoninie Krzysztoń i wspomni dawne czasy. Antoninę Krzysztoń pierwszy raz usłyszałem na kasecie nowej, wydanej w czasach prehistorycznych w połowie chyba lat 80. Śpiewała repertuar Karela Kryla. Ogromnie mi się podobało to, co usłyszałem. Udało nam się namówić Tosię, żeby zrobiła osobne nagranie dla oficyny fonograficznej CDM, której byłem współorganizatorem. Nagrywaliśmy to przez kilka długich dni. Dzięki udziałowi i pomocy pracowników radia, którzy z nami współpracowali, oczywiście w sposób całkowicie zakonspirowany, pani Barbary Makowskiej-Okoń i jej męża Wojciecha Makowskiego, na sprzęcie, najzwyczajniej to wypożyczonym z radia, w prywatnych mieszkaniach robiliśmy te nagrania przez chyba tydzień lub 10 dni. To była najlepsza technicznie i muzycznie kaseta, jaką oficyna fonograficzna wyprodukowała. A potem śledziłem Antoninę Krzysztoń, która jakby trzymała się tej samej drogi. To znaczy, tak jak tamta decyzja w jakimś sensie skazała ją na niszowego odbiorcę, to robi to dalej. Ale jest wierna sobie i ma wiernych słuchaczy z moją skromną osobą włącznie. Takie zjawisko jak Antonina Krzysztoń trudno w prosty sposób określić. Ona stara się ozdobić pięknem swego głosu tekst, zwykle poezję, którą głęboko przeżyła, która dostarczyła jakichś głębokich wzruszeń po to, żeby te same wzruszenia w przekazać lub umożliwić odczucie ich innym osobom. I robi to nadzwyczaj konsekwentnie przez lata. Perfekcjonizm i żarliwość. Ma swojego Boga, czego je zazdroszczę. Jej śpiew jest jak modlitwa. Perfekcjonizm i żarliwość. Zgadza się? No, nie wiem, co powiedzieć. Miny Antoniny. Radiosłuchaczom tłumaczę, mina jest ciekawa. No, chciałabym, żeby tak było. Dodajmy, że śpiewasz piosenki Jana Kalusa. Tak. Niedawno w tym roku ukazała się płyta Skarb, na której są twoje muzyczne, można powiedzieć, podziękowania, bo inspiracje i podziękowania dla ludzi, którzy mieli wpływ na twoją muzyczną, artystyczną drogę, między innymi piosenki Niemena, Kalusa, Kryla, Demarczyk. Okudżawy. Jak to jest? Bo to jest taki skarb, który jak się nim dzieli, to on się mnoży, tak? To nie jest skarb, który maleje, tylko który się rozmraża. To jest, ty ten skarb bierzesz czy dajesz? Tym skarbem są właśnie ci ludzie. Wszyscy ludzie, oczywiście nie tylko ludzie, ci, których kochałam słuchać i którzy dla mnie byli tak ważni, zresztą ich jest o wiele więcej, ale także moją intencją było to, żebyśmy pomyśleli też o tym, jak wielu ludzi spotkaliśmy w swoim życiu, którzy mieli wpływ na to nasze życie. Czasami o nich zapominamy, ale... Mieli albo mają. Albo mają. I właściwie o to chodziło w tym moim wyborze. I jeszcze Demarczyk wymieniłeś? Wymieniłeś. Właśnie ja tym wszystkim artystom jestem niezmiernie wdzięczna. Mogę powiedzieć, że ich po prostu kocham i kochałam. No, zawdzięczam im bardzo wiele. To prawda, że mówili na ciebie Czesiek? W podstawówce, tak, owszem. No w ogóle byłam ubrana, starałam się być ubrana tak jak Czesław, bo to nie było do doścignięcia. Też byłam podobnie uczesana jak Niemen. No i śpiewałam wszystkie jego piosenki a cappella. Dlatego tak na mnie wołano. A zaśpiewaj mi, pamiętam ten dzień. Posłuchajmy w takim razie kolejnego twojego współpracownika z innego etapu życia, czyli Marcina Pospieszalskiego. Moje spotkanie z Antoniną, a właściwie jak mówimy z Tosią, takie najważniejsze to praca nad płytą Kiedy przyjdzie dzień. No wtedy to była moja pierwsza, właściwie taka większa produkcja muzyczna. Nie pamiętam, od kogo wyszła propozycja, czy Tosia zapomodowała moją osobę w wytwórni Pomatan, czy ktoś z tamtej strony też wspomniał o mojej osobie, że mogłaby się zająć płytą Antoniny. To było bardzo fantastyczne doświadczenie, bo Tosia dała mi wiele wolności przy pracy nad tą muzyką. Każda stylistyka, którą przynosiły ze sobą fragmenty muzyki klasycznej na smyczkach, nawet klarnet jazzowy gdzieś się pojawił, sekcje o takim brzmieniu lekko afrykańskim. To wszystko na tej płycie gdzieś zaczęło funkcjonować i o dziwo, jak po latach się tego słucha, jest to płyta dosyć spójna, pomimo tych właśnie różnych kolorów. Praca z Stasią nauczyła mnie też tego, że śpiew i wokal solisty to nie jest jeszcze jeden instrument, tylko to jest coś więcej niż instrument, bo z tym instrumentem idzie znacznie więcej w głosie słychać wszystko. Samopoczucie wokalisty, jaki on ma dzień, w jakim jest nastroju, jaką ma emocje. I czasami pamiętam, że przy nagrywaniu właśnie ścieżek wokalnych na ten dzień czekaliśmy dosyć długo. Wtedy, kiedy rzeczywiście to się powiedział, o, to jest ten wyraz, który chciałem usłyszeć. I dla mnie to była niesamowita nauka też, jak szukać tego wyrazu, jak czasami trzeba na ten wyraz muzyczny dosyć długo czekać. Pracowaliśmy też w wyjątkowym miejscu. To było studio psalm Edzia Sosnowskiego. Do dzisiaj zresztą no to jest takie fantastyczne miejsce, gdzie jest świetna atmosfera do tworzenia muzyki. Nikt nas nie poganiał tam. Siedzieliśmy całymi godzinami, usiłując właśnie znaleźć te właściwe dźwięki do właściwych utworów, szukając właśnie brzmień, wyrazu i kolorów. Ja myślę, że to też na płycie słychać, że ta płyta jest bardzo, bardzo kolorowa. Ale myślę też, że ten świat muzyczny Antoniny i też świat przekazu Antoniny też jest bardzo kolorowy i jakoś bardzo się z tą płytą zgadza. Perfekcjonizm i żarliwość. No po prostu kolejny dowód, że Jan Krzysztof Kalus perfekcyjnie określa rzeczywistość. Ty nie masz agenta. Radzisz sobie od 30 paru lat, od momentu, kiedy nie zgodziłeś się na to, by telewizja reżimowa sfilmowała twój koncert, tak już zostało, tak? Jak sobie w tym świecie dzisiejszym radzisz bez agenta, bez PR-owca, bez takich klasycznych działań promocyjnych, jakie konkurencja prowadzi? No ja trochę uważam, że to jest taki cud, bo już ponad 30 lat, 36 chyba już ktoś mi powiedział, byłam zdziwiona, bo myślałam, że tylko 30, ale to już podobno 36 lat śpiewam. Ja zresztą zaczęłam dosyć, tak już oficjalnie, to zaczęłam dość późno. Po prostu Ja nie organizuję koncertów. Do mnie ludzie od tych 36 lat dzwonią i zawsze sobie myślę, czy znowu tutaj są moi przyjaciele. Oni dobrze wiedzą, że czasami się martwię. Boże, nie ma żadnych koncertów. Tutaj właśnie Ania albo Basia też zna te moje teksty. Czy będzie koncert? I one cały czas są, te koncerty. Ja mówię, że one tak spadają trochę z nieba. Jestem szczęśliwa, że to się tak odbywa, bo to jakby wynika z potrzeby. Nie jest tych koncertów tak dużo, ale wolałabym, żeby było więcej. Ale na razie tak to działanie wygląda i jakoś gram dalej. Powstało 17 już płyt. 17? Tak. No dobrze, ale to jest pięknie, szlachetnie. Tworzysz wspólnotę ze swoimi odbiorcami, do których ja i moja rodzina należymy od lat. Pochwalę się Państwu, że to się śpiewało na mojej bardzo okrągłej rocznicy wraz ze swoimi muzykami. Natomiast no, czy nie jest trochę szkoda, że taka elita nie poszerza tak, jak mogłaby się poszerzać? To znaczy, wydaje mi się, że ty masz wszelkie predyspozycje do tego, żeby śpiewać dla bardzo wielkiej ilości ludzi. I rzeczy, które śpiewasz, i sposób, który śpiewasz, powinny docierać nie tylko do tych, którzy wiedzą o tobie i czekają na ciebie i zapraszają cię, ale także do tych, którzy o tobie nie wiedzą, nie mieli tego szczęścia trafić na twoje śpiewanie, na swojej drodze. To nie szkoda trochę, że oni mijają się z tobą? Na pewno jest tak, że ta publiczność jednak się poszerza. To znaczy, że przychodzą ludzie na koncert, potem już wiedzą, jak koncert wygląda, no to następnym razem kogoś też zaprosi. Po prostu ma to inny jakby wymiar. Ja bym też wolała, żeby było więcej, ale po prostu jakoś tak to wychodzi, tak to jest. I jakoś to przyjmuję i może to właśnie taka jest moja droga. Może ona jest taka zupełnie nietypowa i może nie dzisiejsza, ale może ona jest właściwa, może ona wcale nie jest złą drogą. Poza tym zawsze też sobie myślę, że może się ktoś odezwie, że może nagle coś, czasami wiesz, jak to jest też w tym zawodzie, że nagle jest trochę pustki, a potem się zaczyna coś dziać, prawda? Że nie można się opędzić. Nie można, no tak, także to ma swoją dynamikę po prostu jakąś taką. Ja mam nadzieję, że jeszcze trochę pośpiewam, że no, chciałabym. A czujesz jakieś zagrożenia dla naszych obyczajów, czy w ogóle dla właśnie świata wartości, którym chcielibyśmy żyć, które wiążą się właśnie z rozwojem technologii, z tym, w jaki sposób dzisiaj istnieje muzyka czy kultura, że to właśnie najczęściej nie są spotkania, a najczęściej są to masówki i mielenie pewnych formatów gotowych, w których osobowości właśnie coraz mniej. To znaczy myślę, że tak, że my wszyscy widzimy te zagrożenia, ale także myślę, że te zagrożenia i ten świat, który się toczy i w którym uczestniczymy, też powoduje pewną tęsknotę za czymś zupełnie przeciwnym. Ja myślę, że my jesteśmy w trakcie jakiejś takiej transformacji, a jaki wynik tej transformacji będzie, nie wiemy, ale on może być zupełnie nieprzewidywalny. Myślę, że na pewno to trzeba wspierać dobrymi myślami, jak ktoś potrafi się modlić tą modlitwą, żebyśmy mogli dalej funkcjonować i żyć, bo oczywiście te zagrożenia są i jesteśmy za nie odpowiedzialni też. Ty wspierasz siebie i innych modlitwą, często śpiewasz o Bogu. Moją ulubioną przypowieścią jest przypowieść o talentach i o gnuśnym słudze, który nie wykorzystuje swoich talentów i zakopał, który otrzymał. Ty bardzo o swoje talenty dbasz. Masz poczucie, że jesteś narzędziem Boga w kontaktach z ludźmi, że niesiesz coś i nie tylko satysfakcja jest twoim dziełem, czy coś więcej? Ja myślę, że każdy z nas jest tym narzędziem. Możemy to sobie uświadamiać albo sobie tego nie uświadamiać, ale ja wierzę i jestem przekonana, że to tak jest, że mamy taką szansę, każdy z nas, nim być. Ja staram się, proszę o to, żebym mogła nim być. Natomiast jestem bardzo niedoskonałym narzędziem. No tak, mam oczywiście tego świadomość. No tak, z całą pewnością tak. To posłuchajmy, co o Antoninie Krzysztoń mówi ojciec Jacek Sali. Ja to się Krzysztoń poznałem bardzo dawno temu. Ona miała wtedy mniej więcej 18 lat. W każdym razie na pewno nie miała jeszcze wtedy matury. I się pojawiła na zebraniu grupy tak zwanej sekcji kultury warszawskiego EKIK-u. Ona wtedy jeszcze nie była znana jako piosenkarka, natomiast już wtedy była niesłychanie subtelna i taka, że tak powiem, jakby odrobineczkę ponadziemska, chociaż na pewno to jest przesada w tej mojej nazwie. Natomiast jeśli chodzi o moją znajomość z nią, to nie jest znajomość zbyt gęsta, ale jednak na tyle autentyczna i głęboka, że mam cały szereg bardzo dla mnie ważnych, ufam, że także dla niej wspomnień tej naszej znajomości. Po pierwsze, prowadziłem pogrzeb jej mamy, to było w Laskach. O tyle zapamiętałem sobie najszczególniej ten pogrzeb, że w drodze z kaplicy w Laskach na cmentarz odmawialiśmy różaniec i do grobu doszliśmy dokładnie w momencie, kiedyśmy tajemnicę czwartą chwalebną odmawiali w niepowzięcie Matki Najświętszej. To było coś takiego dla mnie w każdym razie niesamowicie znaczącego. Jeżeli idzie o jej twórczość, ja jestem zbyt gruboskórny, żebym tutaj mógł się specjalnie wypowiadać na ten temat, natomiast jedyny raz byłem na jej koncercie naprawdę od początku do końca i to gdzie? W Sztabnie Zdroju. To było coś niesłychanie fascynującego. Nie tylko przepiękny głos, taki delikatny, ale także bardzo głębokie treści. Ona szalenie się niepokoi, żeby mojego czasu nadużywać. Niekiedy zwracała się do mnie z prośbą o spojrzenie na te teksty, zwłaszcza piosenek, zwłaszcza jeżeli one miały wymiar religijny, pod takim kątem, że nie chciałaby śpiewać rzeczy, które może by nie do końca odpowiadały prawdzie Bożej, tej, którą ona chce przekazywać. I przyznam szczerze, że zawsze czułem się taki, powiedzmy, nieśmiały wobec tych jej tekstów, bo zawsze to były teksty i głębokie, i proste, i takie, powiedzmy, nieoczekiwane, takie naprawdę oryginalne. Chyba ostatnia moja przygoda w historii tej znajomości, mianowicie być może to jest jej pierwsza książka, jaką napisała dla dzieci, a może napisała tych książek już 10, tego ja nie wiem. Wydaje mi się, że tytuł tej książki to Przeźroczysty chłopiec. Konsultowała ze mną fragmenty, co do których nie do końca była pewna i mogę powiedzieć to samo, co powiedziałem o tych innych konsultacjach. Ja pewno przeceniam swoją rolę na tym odcinku naszej znajomości, ale zawsze jej propozycje mi się podobały i być może ani razu nie zgłaszałem jakichś swoich uwag, ale może i zgłaszałem, tego już niestety nie pamiętam. Tak czy inaczej, Tosia Krzysztoń jest to osoba bardzo, bardzo kochana. Właśnie mogę powiedzieć to samo o Jacku Salim, że jest bardzo, bardzo kochaną osobą dla wielu ludzi. Ojciec Salim wspomniał twój debiut, jak rozumiem, książkowy, czyli książka Przezroczysty chłopiec, która jest książką dla dzieci, ale także dla rodziców, jest o samotnym chłopcu, tak? Tak. Czy twoje doświadczenia, bo twój tata zginął w wypadku, kiedy miałeś 4 lata? Tak. Czy twoje doświadczenia miały wpływ na to, co się w tej książce znalazło? W tej książce jest tylko jedno zdarzenie, które jest zdarzeniem z mojego życia, ale nie powiem, które. Natomiast pewne uczucia i widzenie świata, myślę, że teraz w tym wieku jakby miałam na tyle możliwości, jeśli chodzi o pisanie, żeby jakby pokazać, w jaki sposób odczuwa świat takie wrażliwe dziecko, prawda? Jak sobie z tym radzi? Jak sobie radzi z różnymi problemami? Tak jak po prostu dzieci muszą sobie radzić z różnymi problemami w tej chwili. Dlaczego ją napisałam? Chciałam także po prostu, żeby ona była w pewnym sensie pomocą. W każdym razie intencja była taka, żeby rodzice zobaczyli, co może takie dziecko... Pomocą rodzicom czy pomocą dzieciom? Dzieciom właśnie w tych różnych sytuacjach, z którymi się stykają. Chociaż książka jest naprawdę też i bardzo i wesoła i różne rzeczy się dzieją, ale też dotyka poważnych problemów, z którymi oni się stykają, a czasami wracają do domu i rodzice pytają, jak tam? A wszystko w porządku, prawda? Znamy to. Widzisz. Myślę, że my wszyscy to znamy. Natomiast co się kłębi w tych sercach, to też znamy. I to starałam się właśnie dla nich napisać, ale też dla rodziców, pokazując właśnie różne sytuacje. Wiesz, jaka jest reakcja dzieci? Jak dzieci odbierają tę książkę? Ja mam takie właśnie wielkie przeżycie. Pierwszy raz jak czytam, ja to czytam czasami dzieciom właśnie w różnych przedszkolach. I moje pierwsze czytanie, czy to co się stało po tym czytaniu, to były dzieci 6-latkowie. Po pierwsze wytrzymały 40 minut, co uważam, że jest bardzo dużo jak na ten wiek. Dzieci było tam około 20. I po zakończeniu jedna dziewczynka tak rozłożyła ręce, zaczęła do mnie iść, a za nią mniej więcej jakaś 7. I oni wszyscy mnie objęli i przywarli i stali. I to trwało naprawdę długo. I ja potem byłam bardzo poruszona. Potem dwa dni tak chodziłam właśnie, o co chodzi, co to się stało, dlaczego, jak, o co to było. Nie mówili? Nic, właśnie o to chodzi. Oni przytulili się i stali w bezruchu, nie mówiąc nic. Dokładnie. I potem zaczęłam myśleć, z czym mi się to kojarzyło. Mi się to skojarzyło z wołaniem o ratunek, a druga rzecz, z którą mi się skojarzyło, że wyraziłam to, co czują. Ale czytałam, że potrafiłam powiedzieć to, co oni czuli. Ale czytałam też to nastolatkom. Tylko była to mała grupa w jednej ze szkół. I taka dziewczyna po przeczytaniu tych fragmentów mówi, bardzo bym chciała, żeby moja mama to przeczytała. I to były takie kierunki, które mi powiedziały, że to po coś jest jednak, że ta książeczka po coś jednak powstała. Ona zresztą się sama pisała, ja tak zaczęłam trochę pisać, w ogóle nie wiem dlaczego, i napisała się bardzo szybkim tempiem. Potem ją poprawiałam długo, a to już inna historia. Czy to prawda, że jak nikt nie widzi, to przytulasz się do drzew, a nawet je całujesz? Skąd ty to wiesz? Bo to tak coś nie halo jakby. Ale skąd? No to no. Ja myślę, że jestem nie halo trochę. Tak? Tak. Ale to prawda. To prawda. Co nie wiem, kocham chcesz? Drzewa po prostu odkąd pamiętam, wiesz. Mhm. Też mam takie drzewo, które rośnie koło mnie i czasami nikt nie widzi. Imiona mają? Pogłaszczę i idę, czasami pocałuję i pójdę tak. Aha. No kocham je. Czy jest tutaj ktoś, kto kocha drzewo? O, poproszę, tutaj ręce. No. Większość. Tak, ale chodzi ci, którzy nie widzą, to opał powiem. Prawdopodobnie, nie? Nie. Nie. Nie, myślę, że nie o to chodzi. No. To dobrze. Tosiu, no i bardzo bym chętnie z tobą rozmawiał dużo, dużo dłużej, ale program ma swoje ramy czasowe i będziemy musieli zmierzać do puenty. Ja mam wrażenie, że na twoich koncertach, twoich tekstach, twoich piosenkach jest taka właśnie mieszanka smutku i wzruszenia i pogody, uśmiechu mimo łez. Czy ty to też tak w życiu potrafisz, czy tylko tak nam śpiewasz? Jeśli chodzi o życie, to różnie bywa, wiadomo. Mhm. Natomiast co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Bo ja też tak pomyślałam sobie o takich jeszcze tematach, jak zastanawiałam się nad naszą rozmową. To pierwszy taki temat, który dla mnie bardzo istotny, to jest wdzięczność. Myślę, że tak ważne w naszym życiu jest to, żebyśmy byli wdzięczni. Żebyśmy to wyrażali tym ludziom, którym jesteśmy wdzięczni. Że to jest coś bardzo, bardzo istotnego w naszym życiu. A druga rzecz, o której myślałam, która dla mnie też bardzo jest istotna, to, żebyśmy zakopywali rowy, czyli żebyśmy naprawdę próbowali się zrozumieć. Dlatego, że my myślimy druga strona, moja strona, żeby to nie była druga i moja strona, tylko żebyśmy po prostu potrafili słuchać siebie i siebie zrozumieć. Tak samo myślałam o tym, że tutaj właśnie, bo jestem w Trójce, prawda, też nie jest łatwo, też różne rzeczy się zdarzają i myślę, że istotne jest to, żeby ci artyści, którzy są warci, którzy są no, wielkimi artystami, którzy mają jakieś wyobrażenie, którzy, znaczy po prostu, że nie może być tak, że ktoś myśli inaczej i w związku z tym nie może występować albo nie jest zapraszany. Ja do was mam też taką prośbę, naprawdę wielką prośbę, żebyśmy my w swoim otoczeniu po prostu naprawdę zakopywali te rowy, bo po prostu to, co się dzieje, nie prowadzi do niczego dobrego. To nie może się dobrze skończyć. I to była puenta naszej rozmowy z Antoniną Krzysztoń, ale oczywiście puentą będą jeszcze piosenki. Tak, będzie to Urodziwy Pasterz i nie będzie to łagodna piosenka. Jest to węgierska piosenka, a potem jeszcze zastanowię się co, bo mam różne pomysły. Zapraszam. Urodziwy pasterz swego strzeże stada, swego strzeże stada, tysiąca baranków, tysiąca baranków, miliona owieczek, paranem, aranem, trzech posłańców bierze, witają pasterza. Witajcie, pasterzu, co was tu sprowadza, mężowie szlachetni? Sprzedaj nam, sprzedaj te 1000 baranków, te 1000 baranków, niezliczone owce. Nie sprzedam, nie sprzedam, bo nie są na sprzedaż. Niechaj odmowy, bo życiem zapłacisz. Zaniechaj odmowy, bo życiem zapłacisz. Jak mi śmierć zadacie, w ziemi pochowajcie. Do ziemi nie złóżcie, gdzie brama talarowa, piszczałki pastusze, u stóp mi połóżcie. A drugą fujarkę u nóg mi połóżcie. Gdy wicher zawieje, gdy wicher zawyje, gdy wicher zawieje, gdy wicher zawieje, nadstawiajcie ucha, poznać się będzie. Nadstawiajcie ucha, poznać się będzie. Teraz będzie piosenka pod tytułem Nigdy nie, a chciałam przedstawić gitarzystę na gitarze, Marcin Majerczyk. I chciałam powiedzieć, bo o tych sprawach nie rozmawialiśmy, ale właśnie z Marcinem gram już ponad 20 lat. Marcin był kierownikiem muzycznym wielu moich płyt i chcę mu podziękować za tyle lat współpracy. I naprawdę pięknego grania. A także moim wszystkim muzykom, z którymi kiedykolwiek grałam, z którym kiedykolwiek robiłam muzykę. Wszystkim wam bardzo dziękuję. Jestem wam bardzo wdzięczna. Światło w lampie gaśnie, bo zaśniesz, bo zasnę. Gdy światło w lampie gaśnie, bo zaśniesz, bo zasnę. Zobaczmy to, proszę, zobaczmy to. A jutro mnie czerpaka woda płynie z twojej, mojej winy. Szczerpaka woda płynie z mojej, twojej.